มาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังมุทธาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังภาลัง